مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، مدنی چینل کے سکرین پر ناشری بھی سن رہے ہیں اور جلوس رضا ماشاءاللہ، آج امین آواز آ رہی ہے ہماری جی، ناشری بھی چل رہی ہے، نعت خوان اسلامی بھائی اپنا کلام بھی جاری رکھیں گے ماشاءاللہ، جلوس رضا بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ میلاد آل کی طرف کوچ کرے گا، ماشاء اللہ فیضان رضا جاری رہے گا، فیضان رضا جاری رہے گا، فیضان رضا سبحان اللہ، امام اہل سنت کی آمد مرحبا، امام اہل سنت کی آمد مرحبا، امام اہل سنت کی آمد مرحبا، پیر طریقت کی آمد مرحبا، پیر طریقت کی آمد مرحبا، پیر طریقت کی آمد مرحبا، رہبر شریعت کی آمد مرحبا، رہبر شریعت کی آمد مرحبا، رہبر شریعت کی آمد مرحبا، آفتاب قادریت کی آمد مرحبا، آفتاب قادریت کی آمد مرحبا، آفتاب قادریت کی آمد مرحبا، امام اہل سنت کی آمد مرحبا، تیرا جاری قدم کی وہ سرعت وہ پہلے قدم تو اب تک ہے حیران، پہلے قدم تو اب تک ہے حیران، قربان تجھ پر میرے۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل، اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر جلوس رضا بھی دیکھ رہے ہیں اور آج الحمدللہ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت بھی ہے، دستار بندی بھی ہے انشاءاللہ، اور امیل سنت کی بھی عن قریب ہم زیارت کریں گے، امیل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی انشاءاللہ آج نشر کیا جائے گا، اور مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دستار بندی کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کم و بیش 356 اسلامی بھائیوں نے ہمارے جامعۃ المدینہ سے درس نظامی پورا کیا ہے اور ان کی انشاءاللہ دستار بندی ہے، آئیے جلوس کی طرف چلتے ہیں۔ سخاوت 376 مرحبا، 376 سخاوت رضا مرحبا، سخاوت رضا مرحبا، تلاوت رضا مرحبا، تلاوت رضا مرحبا مرحبا، تلاوت رضا مرحبا مرحبا، فقاہت رضا مرحبا مرحبا، فقاہت رضا مرحبا، کلام رضا مرحبا مرحبا، کلام رضا مرحبا مرحبا، سلام رضا مرحبا مرحبا، سلام رضا مرحبا مرحبا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا سنت کی آمد مرحبا مرحبا، امام اہل سنت کی آمد مرحبا مرحبا، امام اہل سنت کی آمد مرحبا مرحبا، امام اہل سنت کی آمد مرحبا مرحبا، پیر طریقت کی آمد مرحبا مرحبا، پیر طریقت کی آمد مرحبا مرحبا، رہبر شریعت کی آمد مرحبا مرحبا، شریعت کی آمد مرحبا مرحبا، فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا. سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین و حاضرین, مزار اعلی حضرت رضا, سبحان اللہ, اعلی حضرت کی مزار شریف کی زیارت 7 کروڑ مرحبا, رضا جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا, دین کا ڈنکا بجا اے امام محمد رضا, فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا. اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا, اہل سنت کا چمن سر سبز تھا شاداب تھا, تازگی تو اور لایا, تازگی تو اور لایا اے امام محمد رضا, فیض رضا جاری رہے گا. صلو ماشاءاللہ امام اہل سنت کی آمد. آج ہمارا یہ